ni washaga miurimi na kunisakata tumbo. Kulibeba zigo la mwiba kichwani kazi, ulinifanya dunia nikisa nione wazi. Hukujali na kunikwaza ya mkini vazi, nimejivua kujipa utumwa sipate radhi. Ila chakua sina Sini